Przeczytam werset. Ponadto, bracia moi, radujcie się. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Znamy ten werset? Jeszcze raz przeczytam. Ponadto, bracia moi, radujcie się. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Znamy taki werset? A teraz przeczytam tak, jak jest napisane. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Miałem nadzieję, że jednak pamiętacie ten werset i nie dacie się wciągnąć w tą intrygę moją. W każdym bądź razie mamy tu napisane, radujcie się w Panu. I tak zastanawiałem się, co to może znaczyć. Tak jak ja to rozumiem i tak jak chciałbym to przekazać, pomyślałem o pewnym podobieństwie czy pewnym obrazie i wiem, że on nie jest doskonały. Także znowu proszę, nie patrzcie na każdy drobny szczegół tego obrazu, bo na pewno ma swoje niedoskonałości, ale jest jakimś wskazaniem, jakąś pomocą, żeby coś zobaczyć, coś zrozumieć. Tak pomyślałem o domu, który mamy, i ten dom jest w remoncie, takim dość poważnym remoncie. Dużo rzeczy jest niepoukładanych, niewykończonych, wymagających jeszcze pracy. I jakiś taki gdzieś tam bałagan, który wymaga posprzątania. Gdy patrzymy na ten bałagan, czy na te niewykończone prace, to jakiś tam gdzieś smutek nas ogarnia. Ogólnie tak czasami jesteśmy tacy przygnieceni tym. I mamy na zewnątrz piękny ogród. Jest lato, rośliny pięknie owocują, kwiaty pięknie rozkwitły i ptaki śpiewają, zapachy wspaniałe. I tak pomyślałem, dlaczego w ogóle apostoł Paweł pisze, i to po raz kolejny, tą zachętę, by radować się w Panu. Myślę, że pisze dlatego, gdyż nie jest prawdopodobnie, tak myślę, nie jest to czymś takim zawsze oczywistym i bardzo naturalnym dla nas. Naturalnym powinno być, gdy spełnione są pewne warunki, ale czasami jest tak, że właśnie te rzeczy, sprawy życia codziennego jakoś nas dotykają, przygniatają i jesteśmy tym przygnieceni i potrzebujemy właśnie takiego wezwania, takiego uświadomienia sobie, że w Bogu, w Panu Jezusie możemy mieć radość. I tak myślałem właśnie o tym porównaniu, że to nasze życie będzie wiązało się z jakimiś kłopotami, smutkami, bojami, ale możemy nie skupiać się tylko na tym, co właśnie nas dotyka, nie siedzieć ciągle tylko w tym domu, ale albo otworzyć szeroko balkon i patrzeć na ten ogród piękny i słuchać śpiewu ptaków i wąchać te zapachy, albo wręcz możemy wyjść do tego ogrodu i gdyby było tak, że mamy wezwanie radujcie się bez jakby podania przyczyny tej radości, to byłoby to takie dziwne, słabe. Myślę, że czasami nawet może takie coś gdzieś towarzyszyć ludziom w Kościele, gdzie ogólnie, gdy Kościół się zgromadza, ludzie cieszą się, że się widzą, witają się z uśmiechem, ale też nierzadko ogląda się takie obrazy, że ta radość jest taka ciągle towarzysząca, ten czy prowadzący śpiew, czy kaznodzieja, oni są tacy radośni, tacy przepełnieni tą radością i nie mówię, że to jest zawsze jakieś tam nakręcone, sztuczne, ale myślę, że może takie być i ludzie chcą być radośni i tą radość w sobie jakoś tak szukają, żeby być radosnym. Ale myślę, że nie tędy droga i to nawołanie Pawła do tego, by radować się w Panu, nie jest jakimś teraz kolejnym religijnym jakimś nakazem, obowiązkiem. No, nie jestem radosny, ale mam się radować. No to będę się radował. Ale to tak nie powinno być. Myślę, że to powinno działać w taki sposób, że mamy ten ogród, ten piękny ogród i możemy otworzyć te drzwi balkonowe, możemy wyjść do tego ogrodu i zobaczywszy ten piękny ogród, radować się nim. Także jeżeli poznaliśmy Boga, jeżeli doświadczyliśmy Go, jeżeli poznajemy Go, to naturalną rzeczą jest, że będziemy mieli w naszych umysłach, w naszych sercach w jakiś sposób ukształtowany obraz Boga. I jeśli będziemy robić to, do czego tu jesteśmy wzywani, żeby w chwilach, może nie tylko w chwilach trudnych, ale po prostu mieć to jako taką praktykę codzienności, by kierować swój wzrok na Boga, to gdy Go poznaliśmy, gdy Go poznajemy, gdy wczytujemy się w Boże Słowo, gdy też doświadczamy Boga, bo oczywiście poznawanie Boga przez lekturę Słowa Bożego to jest, można powiedzieć, no, kluczowa sprawa, podstawowa, ale jeżeli nie będzie temu towarzyszyć doznanie, o czym czytamy też w liście do Filipian, to był werset z listu do Filipian z 3 rozdziału, pierwszy werset, ale też w pierwszym rozdziale czytamy w 9 wersecie i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Także jeżeli mamy w naszym życiu doświadczenie Boga, to szczególnie nie trzeba nam tłumaczyć, o czym tutaj w ogóle jest mowa, tak? Ale myślę, że ta zachęta jest dlatego, że czasami możemy o tym zapominać i te ciężary, różne troski mogą nas przygnieść, a mamy możliwość spojrzeć na Boga i te troski już postrzegamy w innym świetle, nabieramy siły, nabieramy pocieszenia. I chciałbym zakończyć krótkim psalmem, który w jakiejś mierze może być pomocny w takim praktycznym stosowaniu tego, o czym tu teraz jest mowa, bo jeżeli wczytujemy się w Boże Słowo, poznajemy Boga, to rozmyślanie o Nim kieruje nas w Jego stronę i nasze oczy mogą się otwierać na Jego wspaniałość. Księga Psalmów, psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Amen. Powstajmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze nasz, że objawiłeś nam się, dałeś nam się poznać i poznanie każdego z nas jest na pewno inne, ale w takiej mierze, w jakiej możemy Ciebie poznać, jeśli poznaliśmy Cię we właściwy sposób, mamy właściwy obraz, mamy dobre doświadczenia z Tobą, możemy na to patrzeć, możemy radować się, możemy budować się i oprzeć naszą nadzieję na Tobie. To też wzbudza naszą wiarę i oby tej wiary było jak najwięcej w nas. I modlę się, Ojcze, o to, żeby nasze poznanie, doznanie było coraz większe, byśmy wzrastali, żebyśmy nie stali w miejscu, ale cały czas wzrastali w poznaniu Pana Jezusa, żebyśmy coraz bardziej poddawali się przemianie naszych charakterów, naszych serc. Dzięki za tą możliwość, za ten czas tutaj wspólny. Dzięki, że jesteś i że przemawiasz do nas, abyśmy słyszeli Twój głos. Amen. Myśleć o dniu kolejnym naprzód, Panie, ale dla wszystkiego nam, Panie, starczy, chcemy za to Cię błogosławić i wysławić Twoje imię. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tutaj stanąć i śpiewać do Twojej chwały, Panie. W niektórych miejscach nie mogą tego robić nasi bracia, Panie. A my chcemy całym sercem, Panie, chwalić Ciebie i wysławić. Dziękujemy Ci za tych, którzy usługują, Panie. I nam, Panie, ale i Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za ręce, które grają, Panie, za głosy, które śpiewają, Panie, za usta, które głoszą Twoje słowo, Panie. Błogosław, Panie, tych wszystkich, którzy Tobie sercem chcą służyć, Panie, każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, o Twojego Świętego Ducha, Panie, który nas codziennie uzdalnia do tego, aby doświadczać radości też, Panie, w każdej chwili, radości życia z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, że i my jesteśmy tego doświadczycielami, Panie. Błogosławimy Cię, Panie, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień, Panie. Poprowadź, Panie, do całe nasze zgromadzenie w uwielbieniu Twojego świętego imienia Jezus. Amen. Amen. Dzięki ze wszystkich stron poświęca nam przez Boże Zdrowie. Modlitwa Ziemi. O Jezu, święty Zbawco Ty, na krzyżu zmarły, przekaz Ci, bądź w naszym zgromadzeniu. Dziękujcie Panu przy wtórze cytry. Grajcie Mu na 10 stronach harfy. Śpiewajcie Panu pieśnię. Grajcie pięknie z radosnym wołaniem. Bo słowo Pana jest szczere. Wszystkie Jego dzieła wypływają z jedności. On kocha sprawiedliwość i prawo. Ziemia jest pełna Jego łaski. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa. Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. On niczym górzystą górę piętrzy wody morskie. Gromadzi w skarbcach w głębi oceanu. Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed Panem. Niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców ziemi. Bo On powiedział i stało się tak, jak zechciał. On wydał rozkaz i zaistniał. Panie Jezu, przez Ciebie wszystko się stało. Ty, Panie, wszystko uczyniłeś. Ty, Panie, uczyniłeś nas swoim ludem. Przez swoją krew przelaną, Panie, wykupiłeś nas z winy grzechów i śmierci. Ty, Panie, uczyniłeś Kościół swój, aby głosił Twoją chwałę, aby był częścią tego ciała. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy tu być, że możemy być w Twoim Kościele, Panie, że możemy wzywać Twojego imienia, jedynego imienia, które jest dane ludziom. Dzięki Ci, Panie, za to, że żeś nas nie zostawił, żeś nas poszukał, jak pasterz, który szuka zaginionych owiec. Dzięki Ci, Panie, za tą wielką miłość, żeś nas nie zostawił. Bądź wywyższony, Panie Jezu, teraz i na wieki i kochany. Amen. Panie Boże, też chcemy prosić Cię o darowizny, które mamy w Twoim Słowie, było udziałem u wszystkich, którzy są chorzy, którzy się źle mają. Byś był, Panie, z nimi w doświadczenia. Szczególnie też modlimy się o Asię, która leży w izolacji, z której sepsy. Boże, tak widzisz ten ogrom problemów, przez który przechodzi dla nas ciała, też jest obciążona, Panie, tym wszystkim. Prosimy Cię, żebyś przez Twojego Ducha pocieszał, wzmocnił, dawał jej, Panie, sił duchowych, sił fizycznych, ażebyś, Panie, też wzmocnił jej ciało, wyprowadził ją z tej sepsy, Panie, a też żebyś ochronił ją przed działaniem tych wszystkich tak wielu leków, które obecnie Panie jej podają. Panie, oddajemy ją w Twoje ręce. Prosimy, aby też tam nas bardzo mogła szczególnie odczuwać Twoją bliskość, Twoją miłość. Mogła, Panie, czuć się taka przytulona przez Ciebie. I prosimy, Panie, abyś też wkładł na nasze serca tę potrzebę, byśmy też pamiętali o Asi, Panie, tak długo, jak przychodzi przez ten problem, przez te doświadczenia. Byśmy też, Panie, mogli dźwigać z nią ciężary. Amen. Amen. przyjdzie Pański z pomstaniem tam lud. Tylko wnet, jaki cud. Wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Niezliczonych ust śpiew Boga brzmi. Święty Duch znieca pieśni te są. Miłość Bożą w Jezusie zburczy. O, jak błogo jest tam. Wnet o wnet, jaki cud. Wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Wnet o wnet, jaki cud. Wejdzie Pański z pląsaniem. Twojego królestwa, w którym Ty będziesz królem, w którym Ty będziesz, Panie, jak zawsze w pełni chwały, a my będziemy mogli Ciebie oglądać, Panie, twarzą w twarz. Pomóż, Panie, aby ten obraz, ta wizja, ta świadomość była bliska naszym sercom, by piękno tych rzeczy ziemskich, jakiekolwiek, Panie, rzeczy, które mogłyby pociągać nasze serca, nikły i były niczym w świetle tego, kim Ty jesteś, Panie, w świetle Twojej wielkości, wyjątkowości, Twojej chwały. Pomóż nam, Panie, aby ten nasz duchowy wzrok, duchowa wrażliwość były wyostrzane, Panie, byśmy mogli Ciebie lepiej widzieć, lepiej poznawać, lepiej rozumieć, Panie, to, jakim jesteś, nie powierzchownie, nie tak zdawkowo, ale coraz lepiej, coraz głębiej. Bo pomóż, Panie, nam przez Twego Ducha, wprowadzaj nas w te głębiny poznania Ciebie, zrozumienia Twego Słowa, objawienia, Panie, Twojej istoty, Twojej natury, Twojej wyjątkowości. Potrzebujemy tego, Panie, aby zachwycać się Tobą. Abyś był naszym rzeczywiście jedynym, najpiękniejszym skarbem, który będziemy, Panie, trzymać z całych sił w naszych sercach, którego nie zastąpimy niczym ani nikim innym. Pomóż, Panie, tak długo, jak nam dasz życia. Byś był najdroższy, najcenniejszy, pierwszy. Amen. W każdym naszym dniu naszego życia, Panie, we wszystkim. wszystkim, co czynimy, Panie. Chcę, aby z nas, z naszego serca wychodziły tylko słowa, które będą wielbiły Twoje święte imię, Panie, bo Ty jesteś godzien chwały, Boże. Odbieraj sobie z naszego życia, Panie, to, co jest najlepsze, Panie, a nas czyń podobnymi na Twój obraz, Panie, abyśmy nigdy nie szukali innego obrazu, innego mistrza, Panie, bo tylko Ty jesteś tym, dla którego chcemy patrzeć, Panie. Otwieraj nasze oczy, otwieraj nasze serca, abyśmy, Panie, zawsze lgnęli do Ciebie, aby tylko nasze życie było skupione na Tobie, a nie na innych marnych rzeczach, które otaczają ten świat, otaczają nas, Panie. Panie, wywyższą Twoje imię i pragnę, abyśmy my wszyscy tutaj, Panie, na tym miejscu, ale tam w Polsce czy poza kamerami, Panie, za kamerami, Panie, wielbili Twoje imię i abyśmy, Panie, zawsze na pierwszym miejscu i na każdym kolejnym miejscu w naszym życiu stawiali Ciebie, Boże. Pomóż nam, Panie, abyśmy mogli to czynić z radością i abyśmy, Panie, oczekiwali Ciebie tutaj, Panie, na ziemi i pragnęli tylko żyć dla Ciebie. Amen. Pokój Tobie jest, gdzie bój proszę o Pana. I Ty, każda cząstka mego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twoje choroby. On wykopuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasca dobrem Twą codzienność. Także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość, zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Pan jest miłosierny i łaskawy. Wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca. Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Choć jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Bo On zna całą naszą krutość. Pamięta, że jesteśmy tylko trochę. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa. On sam kwitnie jak kwiat płonny. Wystarczy, że zamieje wiatr, a już go nie ma. Nie widać go już nie. Na jego dawnym miejscu. Ale łaska Pana trwa od wieków na wieki. Nad tymi, którzy się go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów i córki. Tych, którzy dotrzymują Jego przymierza. I pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. Oto Pan na niebie utwierdził swój tron. Jego królestwo panuje nad wszystkim. Błogosławcie Pana, Jego aniołowie. Potężni siłą oddani Jego słowa, by dawać posłów każdej Jego radzie. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy. Wy, Jego poddani, pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła. We wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław również Ty, moja duszo Pana. Tak, Panie, mamy wiele powodów, aby błogosławić Ciebie, aby wywyższać Ciebie, Panie i Boże nasz. Boś Ty, Panie, stworzył wszystko, dał nam życie. W Tobie, Panie, mamy wszystko. Ty, Panie, dałeś nam radość i pokój duszy. Ty, Panie, nas wybawiłeś od śmierci i grzechu. Przez wielką Twoją miłość, Panie, dzięki Ci składamy i wywyższamy Twoje święte imię, Panie Jezu. Amen. Amen. Mocne ramię. Różne są dziś moje drogi. Czy ktoś z was, bracia, siostry, ma może telefon ze sobą? To sprawdźcie, że jest wyciszony lub wyłączony. Otwórzmy Księgę Liczb, 4. Księgę Mojżeszową. pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś Bogiem, który słyszy i który mówi do swojego ludu. Obyśmy Twój głos i dzisiaj usłyszeli. Obyśmy przyjmowali Twe słowo i żyli w Twym słowie, w Jego prawdzie, w Jego świetle. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Księga Liczb, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Jahwe przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w namiocie spotkania, w pierwszym dniu drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu Izraela z Egiptu. W tym wierszu mamy podane miejsce, jest to pustynia Synaj, u podnóża góry Synaj, gdzie Bóg nadał Izraelowi prawo. Jak mają żyć, jak mają postępować, jak mają Boga wielbić. Mamy podany też czas. Minął już ponad rok od wyjścia z Egiptu. Tłumacze Septuaginty, czyli greckiego przekładu Starego Testamentu, nadali tej księdze tytuł Księga Liczb ze względu na często występujące w niej różne liczby, a w szczególności liczby ludności Izraela na początku tej księgi i ponownie w 26 rozdziale. Jestem przekonany, że wszyscy lubimy takie fragmenty, gdzie jest wymienione, ile było tych, ile było tamtych, ile tego przynieśli, a ile tamtego. To są takie fragmenty, którymi się ekscytujemy, które czytamy z przyjemnością, wracamy do nich, przeżywamy je, prawda? Ta księga opisuje podróż Izraela od stóp góry Synaj do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I gdyby to była zwykła podróż w tamtych czasach, zajęłaby około 2 tygodni. Ale jak czytaliście tę księgę, to wiecie, że trwała 40 lat. 2-tygodniowa podróż rozciągnęła się do 40 lat. Kiedy Izraelici zbliżyli się do granic Kanaanu, Mojżesz wysłał 12 szpiegów, aby wybadać tę ziemię pod kątem jej urodzajności i zbliżającego się podboju. Jakiego rodzaju tam ludzie mieszkają, w jakiego rodzaju miastach, jak są obwarowani. I zdecydowana większość szpiegów wraca w panice, twierdząc, że Kananejczycy są zbyt potężni, by Izrael mógł ich pokonać. Tylko 2 z tych 12 mówi: Bóg poniesie nas na swoich ramionach. O, oni mogą być wysocy. O, tam są olbrzymi. Ale jak Bóg nas weźmie na swoje ramiona, to któż jest wyższy? Któż jest większy? Jozue i Kaleb mówią: Bóg poniesie nas na swoich ramionach. Ale niestety, tak jak i dzisiaj, słuchamy głosu większości. Skoro 10 mówi, że nie damy rady, a tylko 2 mówi, że damy radę, no to kogo będziemy słuchać? 10 czy 2? Kto ma rację? No przecież zawsze większość ma rację, nie? No widzimy w Biblii, że często większość nie ma racji. Że często głos większości to nie jest głos Boga. A więc musimy uważnie zastanawiać się, czy dlatego tylko, że wielu tak mówi, to Bóg też tak mówi, czy przypadkiem tych wielu nie słyszy Bożego głosu, ale kieruje się głosem własnych serc na podstawie tego, co widzą ich oczy, co słyszą ich uszy i co odczuwają ich zmysły. W rezultacie tego złego raportu 10 szpiegów, 10 wysłańców, w obozie Izraela wybucha bunt i w konsekwencji Izraelici odmawiają wzięcia tej ziemi w posiadanie. I Bóg spełnia ich życzenie, ogłaszając, że całe ich pokolenie umrze na pustyni, a ziemia zostanie zdobyta przez ich dzieci. Księga Liczb ukazuje, co się dzieje, gdy ludzie odmawiają posłuszeństwa Bogu i nie ufają Mu, nie ufają Jego dobrym obietnicom, Jego zapewnieniom. Jest to tragiczna historia narodu mającego wejść do owocnej ziemi, którą Bóg dla nich przygotował, którą im przyobiecał, ale z powodu strachu i niewiary nie wchodzą do niej. Pierwsza część Księgi Liczb mówi o pokoleniu, które się wycofało i które zginęło, wędrując przez 40 lat po pustyni. Pierwszych 25 rozdziałów skupia się na tym pokoleniu i na ich katastrofalnym w skutkach buncie. Najpierw są oni dokładnie policzeni. Ponad 600 tysięcy mężczyzn. A więc w sumie z kobietami i dziećmi mogło tam być 2 do 2,5 miliona ludzi, może więcej. Ogromna rzesza ludzi. Są oni policzeni i przygotowani, czy przygotowywani przez Boga do objęcia w posiadanie obiecanej im ziemi. A jednak odrzucają Boże nakazy wejścia i posiądnięcia tej ziemi. Druga część Księgi Liczb koncentruje się na ich potomkach, którzy, tak jak to pierwsze pokolenie, przygotowują się do zajęcia ziemi obiecanej. To nowe pokolenie jest przedmiotem rozważań w rozdziałach od 26 do 36. Oni także są policzeni i przygotowywani, co przypomina im o porażce ich rodziców. Księga Liczb kończy się w momencie, gdy dzieci Izraela obozują nad Jordanem po wschodniej stronie ziemi obiecanej, a czytelnik pozostawiony jest z pytaniem, czy oni zaufają Bogu i zdobędą ziemię, czy też cofną się jak ich rodzice. Celem Boga, który wyprowadził Izraela z Egiptu, było wprowadzenie Izraela do obiecanej im ziemi. W swojej troskliwej opiece nad nimi Bóg nie prowadził ich najkrótszą drogą, utartym szlakiem morskim wiodącym przez ziemię Filistynów, dlatego że gdyby Filistyni ich zaatakowali, mogliby się wystraszyć i zawrócić do Egiptu. I Bóg wiedział o ich strachliwości i dlatego poprowadził ich inną drogą. Uwolnieni w cudowny sposób spod władzy tyrana, krwiożerczego faraona, przeprowadzeni cudownie przez morze, karmieni manną, prowadzeni przez słup obłoku i ognia, Boży wybrańcy ciągle marudzili, narzekali, biadali, zamiast ufać Bogu. W 13 i 14 rozdziale mamy zapis ich duchowej klęski. Przez niewiarę w Bożą moc i nieposłuszeństwo Jego rozkazom Izraelici podnoszą bunt przeciwko Bogu i Mojżeszowi. W konsekwencji na mocy Bożego postanowienia następują długie lata wędrówki czy błądzenia po pustyni, które nie były częścią pierwotnego Bożego planu dla nich, ale wynikiem ich nieposłuszeństwa. Drogi bracie i droga siostro, Bóg ma dla ciebie i dla mnie zwycięski plan w Jezusie Chrystusie. Ale jeśli nie okażemy Mu posłuszeństwa, możemy przez lata błądzić, co nie jest Bożą wolą dla nas. Możemy kręcić się w kółko. Możemy przez lata stać w miejscu. Możemy nie wzrastać, nie rozwijać się. Oni błąkali się przez prawie 40 lat, aż całe to niewierne, nieposłuszne pokolenie legło na pustyni, z wyjątkiem dwóch ufających Bogu osób, Jozuego i Kaleba. Wyobraźcie sobie, z tych dwóch i pół miliona ludzi, tylko dwóch wchodzi do ziemi obiecanej. Cała reszta ginie. Jakiż to smutny obraz. Tak, mówimy o tym pierwszym pokoleniu od 20 roku życia, zgadza się. Pomyślmy, jakiż to smutny obraz życia wielu dzisiejszych Bożych wybrańców, wykupionych z niewoli szatana, a jednak nie wchodzących w pełnię błogosławieństw życia w Chrystusie, niedorastających do pełni wymiarów Chrystusa, ale pozostających duchowymi karłami, błąkającymi się. Tak, mają świadectwo, że wyszli z Egiptu, mają świadectwo, że przeszli przez wody chrztu, mają świadectwo takich czy innych doświadczeń z Bogiem, ale nie wchodzą do ziemi obiecanej. Do ziemi mlekiem i miodem płynącej, w którym, jak apostoł Paweł mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dlatego zawsze mogę się radować w moim Panu. Dlatego zawsze jestem gotów do obrony przed tymi, którzy żądają ode mnie wytłumaczenia się z mej nadziei. Dlatego nieustannie święcę Chrystusa jako Pana w moim sercu i w moim życiu. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale znajdujemy odwołanie do historii Izraela na pustyni. I autor tego listu mówi: uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odpadłoby, odstąpiłoby od żywego Boga. List do Hebrajczyków, 3 rozdział od 12 wiersza. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu czy zatwardzeniu. Staliście się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian, aż do końca. To nie znaczy, że ta ufność nie ma się rozwijać i wzrastać, ale to musi być ta sama ufność, którą położyliśmy w Chrystusie na początku. Bo jeśli chodzi o słowa, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, to pojawiają się pytania. Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy grzeszyli i których zwłoki porozrzucał po pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Hebrajska nazwa Księgi Liczb odpowiednio do jej treści brzmi na pustyni. Nie jest to pierwsze słowo w tej księdze, jest to piąte słowo w tym zwoju. Pamiętacie, że ten pięcioksiąg, pierwszych pięć ksiąg Mojżesza, stanowił tak naprawdę jedną księgę w pięciu rozdziałach. W każdym zwoju był jeden rozdział. I Żydzi nazywali każdą z tych ksiąg na podstawie jednego z pierwszych słów, które się znajdowały na danym zwoju. I tę księgę oni nazywali na pustyni. Pustynia jest miejscem próby, trudnych doświadczeń. Doświadczeń, które poddają naszą wiarę próbie. I Bóg poprowadził ich na pustynię, aby ich doświadczyć, aby im pokazać, co jest w ich sercach. Wyprowadzenie z Egiptu było stosunkowo szybkie, ale wyprowadzenie Egiptu z serc Izraela to były lata ciężkiej pracy. Upał, brak wody, brak pożywienia, to codzienne wyzwania, by przetrwać na pustyni, by iść dalej, by nie wracać do życia w niewoli, ale wytrwale zdążać do wyznaczonego przez Boga celu. Pamiętacie słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału, gdzie mówi od pierwszego wiersza: nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni czy zanurzeni w Mojżesza, obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak, mimo tych wszystkich doświadczeń, większości z nich, i to jaka większość, większości z nich nie spodobała się Bogu. Większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynię. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami. Kiedy myślimy o bałwochwalstwie, to zazwyczaj myślimy o tym, co dzisiaj widziałem, jak przejeżdżaliśmy tu na nabożeństwo na naszej wejherowskiej Kalwarii. Obrazy, figurki i te rzeczy. Ale zobaczcie, o czym autor tego listu mówi. W jakim sensie mamy nie być też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym wstał, aby się bawić. A, tu może być bałwochwalstwo. Najeść się, zaspokoić swoje pragnienia i się dobrze bawić. Oglądać fajne filmy, słuchać fajnej muzyki, chodzić w fajne miejsca, jeść smaczne rzeczy, bawić się, bawić się, bawić się. Bałwochwalstwo. Może to się stać bałwochwalstwem. Nie oddawajmy się też nierządowi, jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich wystawiali na próbę Chrystusa. Jak to? Przecież Chrystusa jeszcze nie było, niektórzy mówią wtedy. Jakże oni mogli tam na pustyni wystawiać na próbę Chrystusa? Ano wystawiali Go. On nie narodził się w Betlejem w takim sensie, że wtedy zaistniał, ale jak czytaliśmy już wcześniej, był tą skałą, duchową skałą, która im towarzyszyła. Jahwe, których do nich przemawiał. To Jemu się sprzeciwiali, to Jego obrażali, to przeciwko Niemu się buntowali. A tutaj autor tego listu mówi nam, sprzeciwiali się Chrystusowi, wystawiali na próbę Chrystusa, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Chcesz wystawiać na próbę Chrystusa? Chcesz ryzykować nieposłuszeństwo? Chcesz ryzykować robienie po swojemu? Oni zginęli pokąsani przez węże. A po co Paweł pisze do Koryntian te słowa? Ostrzegając nas. Mówi, uważajcie, żebyście tak jak oni nie skończyli. Ani też nie szemrajcie, nie marudźcie, nie narzekajcie, nie biadajcie, nie biadolcie nad swoim losem. Tak jak niektórzy z nich. Przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków, żyjących w Nowym Przymierzu. To na nich przyszło, to się tam stało i zostało zapisane na naszą przestrogę, byśmy nie doświadczyli podobnych rzeczy w naszym życiu, by na nas to nie przyszło, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, jeśli zlekceważymy tak wielkiego Pana. Dlatego, jeśli ktoś myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. Czy myślicie, że oni byli doświadczani ponad swoje siły? Nie. Oni byli doświadczani według tego, co mogli znieść z tą łaską, którą Bóg im udzielał, tak jak i my. Jesteśmy doświadczani tylko w tej mierze, w jakiej możemy to znieść. I Bóg zapewnia nam zawsze łaskę, żebyśmy mogli przetrwać wszelkie doświadczenia. w czasie próby wskaże nam wyjście, abyśmy mogli znieść wszelką próbę, wszelkie doświadczenie. Dlatego, moi kochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Nie chwalcie niczego i nikogo, jak tylko Boga. Nie dajcie się uwieść czemukolwiek w tym świecie, komukolwiek w tym świecie. Czcimy tylko Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. To jest jedyna droga zwycięstwa w pustynnych pokuszeniach. Nasz Pan, Jezus, reprezentujący nowy Izrael, pamiętacie, po swoim chrzcie został przez Ducha Świętego zaprowadzony na pustyni na jaki czas? 40 dni. Tak jak oni przez 40 lat byli doświadczani, tak i nasz Pan przez 40 dni był na pustyni, gdzie był poddawany licznym próbom i jak wiemy, okazał się wierny i zwycięski. Pokonał strach, ból, słabość ludzkiego ciała i pokusy szatana, stając się dla nas wzorem posłuszeństwa, a jednocześnie miłosiernym orędownikiem w naszych doświadczeniach i próbach. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale i 18 wierszu, Jezus doznał cierpień. Sam był doświadczany i dlatego może pomóc wszystkim przechodzącym przez próby. W czasie całej tej wędrówki przez pustynię Pan nie opuścił swojego ludu. Mimo ich niewierności, mimo ich narzekania, mimo ich zbuntowanych serc, On litował się nad nimi, pozwalał im cieszyć się Jego zaopatrzeniem, Jego ochroną i przewodnictwem w dzień i w noc. Księga Liczb jest księgą pielgrzymowania i walki. W jej pierwszych rozdziałach widzimy dokładne Boże porządki przygotowujące Izraela do podróży. Porządek, dyscyplina, pełna organizacja, brak chaosu, brak bałaganu. Jak to wygląda w moim i w twoim życiu, bracie i siostro? Czy to postrzegamy jako coś duchowego? Zauważcie, ile miejsca Bóg poświęca, nie tylko w tej księdze, ale w wielu innych miejscach, mówiąc, jaki ma być porządek w Jego domu. To ma stać tam, to ma być o takim i takiej godzinie, regularnie, codziennie, w ten sam sposób obsługiwane. Tam nie ma spontaniczności, tam nie ma, że każdy robi, co mu się podoba, a ja dzisiaj zrobię to, zapalę se tamto, postawię se to tu. Nie w Bożym domu. Zobaczcie, co dzisiaj się dzieje w Kościele. Zobaczcie, co dzisiaj dzieje się w życiu wielu chrześcijan. Gdzie jest samodyscyplina? Gdzie jest organizacja? Gdzie jest jakiś porządek? W ilu miejscach? Im więcej chaosu, im więcej bałaganu, im więcej jakiegoś nieprzemyślanego robienia jakiejś improwizacji. O, to jest duchowe. O, duch nas prowadzi. Wielu ludzi dzisiaj tak odczytuje działanie ducha. Bez przemyślenia, bez zastanowienia, bez szukania tego, co się Bogu podoba, tylko co poczuję, co mi się wydaje, o, to duch mnie prowadzi. Ileż tego słyszę, ileż tego się naoglądałem na przestrzeni mojego krótkiego życia. A ile dzisiaj możemy zobaczyć przez internet tego, co się dzieje. I to się nazywa duchowe dzisiaj. Ale ta księga uczy nas, że Bogu podoba się porządek. Bóg mówi, w samym centrum obozu będzie stała moja świątynia, a wokół tylko kapłani. I teraz to plemię z tej strony, to plemię z tej strony, ci tu, ci tu. Nie ma tak, że każdy gdzie tam się rozłoży, byle gdzie, gdzie mu wygodnie. Kto pierwszy? O, ja tam, tam zielona trawa. Nie, nie, nie, nie, nie. Tu staje mój przybytek i wy tak się ustawiacie. Za każdym razem tak samo, żadnych tutaj pomysłów nowych. Tak jak wam powiedziałem, tak macie się ustawiać. I tak macie czekać, aż wam powiem, ruszamy dalej. A. Owoce. Owoce pokazują nam wartość. Pan Jezus mówi, po owocach będziecie rozpoznawać różne rzeczy. Przyglądajcie się dobrze owocom. Jaki jest owoc bałaganu, harmidru, chaosu, bałaganu? Jaki jest owoc porządku, dyscypliny, organizacji? Owszem, w jedną i w drugą stronę można przegiąć. Można być tak zorganizowanym i tak mieć taką dyscyplinę i taki porządek, że nie ma ani miejsca na jakiekolwiek Boże działanie, interwencje. To oczywiście nie o tym Bóg mówi. To wszystko musi być porządek i dyscyplina i organizacja, którą Bóg mówi, że ma mieć miejsce. Dlatego na przykład Paweł mówi, jak się zgromadzacie, to co? Po kolei. Nie jeden przez drugiego, nie wszyscy naraz, ale mówi po kolei, tak żeby wszyscy byli zbudowani. Tak porządek na nabożeństwie. Nie chaos, nie harmider, nie wrzask, nie jakieś niekontrolowane zachowanie, ale porządek. Tak żeby wszyscy mogli być zbudowani. To się Bogu podoba, to jest miłe Bogu. Porządek. To nie znaczy, że teraz my jako ludzie kontrolujemy wszystko i trzymamy wszystko, ale to, co robimy przed Bogiem, robimy w porządku, odwołując się do tego, czy Bóg tego sobie życzy, czy Bóg tak zarządził, czy to się Bogu podoba, a nie jak ja się czuję, a nie jak większość tak robi. Skoro większość tak robi, to my też tak róbmy. Wielu taką logiką się kieruje, bo nasi ojcowie tak robili, bo nasi bracia robili, bo na wschodzie tak robią, bo ten prorok powiedział, żebyśmy tak robili. Ale co Bóg mówi? Czy Bóg nie dał nam wskazówek, jak mamy się zachowywać, jak mamy postępować? Tego się trzymajmy. To się Bogu podoba. To ma Jego błogosławieństwo. A jeśli pójdziemy za większością, jeśli pójdziemy za tym, co modne, jeśli pójdziemy za tym, co nam odpowiada i co w nas wzbudza jakieś uczucia, możemy się bardzo pomylić. Widzimy obóz ułożony w doskonałym porządku wokół przybytku. Jest to obraz Chrystusa pośród Jego ludu. Gdyby nam się udało wznieść na ten obóz izraelski i popatrzeć na niego z lotu ptaka, jak myślicie, czytaliście tę księgę? Zastanawialiście się, czytając, jaki kształt tego obozu był, jak on wyglądał? Czy był to kwadrat, czy był to prostokąt, czy było to koło? Co to było? To był krzyż. Tak jest. Przypadek czy Boży plan, Boża zapowiedź, przymierza zbudowanego na dziele krzyża, przez które nowy przybytek zostaje wzniesiony w sercach odkupionego krwią Chrystusa, nowego Izraela. W kolejnych rozdziałach Księgi Liczb Bóg daje swojemu ludowi konkretne, praktyczne wskazania, jak chodzić z Bogiem w czystości, jak służyć Bogu. I w rezultacie tych licznych pouczeń, jakie znajdujemy w pierwszych rozdziałach, ja wiem, że my je czytamy i czasami, o co tu chodzi, po co to wszystko nam? Ale bracia, siostry, każde słowo, każda najmniejsza literka nie są tam bez przyczyny. To, że my jesteśmy tak daleko od tamtych czasów, tak daleko od tamtej kultury, to, że my nie widzimy i czasami nie zastanawiamy się nad sensem tego, że tutaj mamy 2–2,5 miliona ludzi, których trzeba trzymać w ryzach, których trzeba uporządkować. Inaczej to byłby jakiś tłum, który by się rządził, wiecie, tym prawami tłumu. Kto pierwszy, kto silniejszy. Bóg chce mieć porządek w swoim obozie. Oni mają być świadectwem, że Bóg jest między nimi. I gdy Bóg daje im te różne prawa, te przepisy, te zasady, co robić, czego nie robić, czego dotykać, czego nie dotykać, kto się ma czym zajmować, kiedy to wszystko otrzymują, to w rezultacie tych pouczeń przedstawiciele poszczególnych plemion przynoszą Bogu ofiary, o których czytamy w 7 rozdziale tej księgi. I znowu, to jest niezwykle ciekawe, mamy te same ofiary przynoszone przez wszystkich przedstawicieli poszczególnych plemion i one wszystkie są powtórzone 12 razy. Jedna srebrna misa wagi 130 sykli. Jedna srebrna kropielnica wagi 70 sykli według sykla świątynnego. Obie pełne najlepszej przedniej mąki, pszennej mąki, rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów. Jedna złota czasza wagi 10 sykli, pełna kadzidła, jeden młody cielec, jeden baran, jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, jeden kozioł na ofiarę za grzech, a na rzeźną ofiarę, ofiarę pokoju, dwoje cieląt, 5 baranów, 5 kozłów, 5 rocznych jagniąt. Jak ja bym wam opisywał, ile tego było wszystkiego ze zboru, to bym po prostu wszystko razem do kupy zliczył i powiedział, w sumie tyle, żeśmy dali, nie? Po co? Mówić, Adam przyniósł to i wszystko to wymieniam. Potem Maciek przyniósł to i znowu to samo wymieniam. Potem Robert przyniósł to i znowu to wszystko wymieniam. Potem Bożenka przyniosła to, Kasia przyniosła i to samo. No jaki sens, nie? Dla nas. My to czytamy i Boże, ile cały rozdział tego wszystkiego wychodzi. Ale Panu Bogu najwyraźniej podoba się, że oni wszyscy tyle mu dali i chce każdego z nich uhonorować. Chce, żeby w jego księdze było zapisane, że to plemię przyniosło to. I to plemię nie było gorsze, też przyniosło to. I tamto plemię też nie było gorsze, to. Wszyscy to samo. I Bóg mówi, dobre, hojne dzieci przyniosły mi w ofierze takie dary. Jezus, jak wiecie, także przyglądał się ludziom, jak składali dary w świątyni. I choć niektórzy dawali dużo, Jezus nie zwrócił na to wielkiej uwagi, ale zauważył pewną wdowę, która wrzuciła w oczach ludzkich niewiele, ale Jezus mówi, ona dała więcej niż oni wszyscy. Dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie i to zostało zapisane dla nas, bracia i siostry. Kiedy Maria w Betanii namaściła stopy Jezusa, rozbijając ten drogocenny olejek, niektórzy szemrali i mówili, trzeba było na coś innego to spożytkować, jakiś wyższy cel, a Jezus mówi, nie gańcie jej. Ona to zrobiła dla mnie. I wszędzie, gdzie Ewangelia będzie głoszona, niech i to, co ona zrobiła w swej hojności i w swej miłości dla mnie, będzie głoszone. Z pewnością w świetle Golgoty nasze dary powinny dorównywać, jeśli nie przewyższać, miarę darów Izraela, będących pod prawem Mojżesza, pod słabszym, gorszym przymierzem niż nasze przymierze. Lecz jakże wielu z nas w tej materii jest daleko, daleko z tyłu za nimi. Są tacy, którzy mówią, Żydzi dawali dziesięcinę, ale my nie jesteśmy pod prawem i nas nie obowiązuje dziesięcina. Rzeczywiście, w Nowym Przymierzu chrześcijanie nie są zobligowani do płacenia dziesięciny. Ale czy to znaczy, że nie jesteśmy Bogu nic winni i nie spoczywa na nas obowiązek łożenia na Jego służbę? Wielokrotnie w Nowym Testamencie jesteśmy wzywani do dobrowolnej, radosnej, ofiarnej hojności. ci z nas, którzy zaufali Bogu w tej materii, mogą zaświadczyć, że Bóg nie jest niewypłacalnym dłużnikiem, ale tak jak zapowiedział, oddaje nam hojną miarą, utrzęsioną i przelewającą się. Gdybyśmy sprawdzili nasze rachunki, prawdopodobnie okazałoby się, że wielu z nas daje mniej niż 1/10 naszych dochodów. A dziesięcina jest tylko częścią tego, co dawali Izraelici. To nie jest wszystko. Różne inne wymagane dary podnosiły tę sumę do około 25-30% ich dochodów. To był standard dawania w Izraelu. A dopiero wtedy zaczynało się ochotne dawanie ponad to. Gdybyśmy jako chrześcijanie w podobnej skali dawali na służbę Bożą, nie brakowałoby środków na prace misyjne, nie brakowałoby na pomoc ubogim, prześladowanym, ani na żadną inną część pracy pańskiej powierzonej naszej pieczy. Jakże wielu chrześcijan w tej materii jest daleko, daleko za tymi Izraelitami, którzy tam chodzili po pustyni. I wiemy, jak słaba była ich wiara. Cóż to świadczy o naszej wierze? Widzimy słup obłoku i ognia spoczywający nad przybytkiem. Prawdopodobnie w ciągu dnia ten obłok rozpościerał się jak rozległa zasłona nad całym obozowiskiem. To sugerują te słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, że wszyscy byli pod obłokiem. A więc ten obłok chronił ich przed słońcem, przed palącym słońcem na pustyni. A w nocy słup ognia rozświetlał całe obozowisko. Obłok regulował każdy ruch obozu. Jego usunięcie się z przybytku było sygnałem do pakowania namiotów i wyruszania do marszu. I znowu, każdy w swoim porządku, nie bezładnie, nie chaotycznie, ale wszyscy mieli iść w ustalonym przez Boga porządku. Gdy obłok spoczywał w jednym miejscu, to oni mieli spoczywać, nie mieli się ruszać, choćby to było miesiąc, choćby nawet rok, mieli czekać, aż obłok się podniesie i ruszy. To nam pokazuje, jak ważne jest to, żeby nie robić niczego samowolnie, ale podążać za głosem i za duchem naszego Boga. Jezus powiedział, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 wiersz. Musimy stale patrzeć na Jezusa, abyśmy nie przeoczyli Jego prowadzenia. Musimy ciągle karmić się Jego Słowem, trwać w Nim każdego dnia, by słyszeć Jego głos, by odróżniać Jego głos od tych wielu innych głosów, które do nas przemawiają. Jezus mówi, moje owce słuchają mojego głosu, a ja je znam i one idą za mną. Jana 10:27. Niestety Izraelici ciągle odwracali swój wzrok od Jezusa, od Boga i w swej niewierze i nieposłuszeństwie błądzili, narzekali i grzeszyli. Owszem, szli za tym obłokiem, szli za tym słupem ognia, tak, ale w sercach jakże błądzili. Jakaż tam ciemność się wdzierała. Tak i dzisiaj wielu ludzi może przychodzić regularnie do zboru, może nawet regularnie czytać Biblię i się modlić, ale to wcale nie oznacza, że chodzą w światłości. Gdyż nie każdy, kto słucha słów, ale ten, który je wykonuje, czyni wolę Boga. Nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Nie dajmy się zwieść pozorom. Nie dajmy się zwieść temu, że gdzieś jesteśmy w jakimś religijnym tłumie. że gdzieś należymy, że gdzieś się zapisaliśmy. Nie, musimy codziennie szukać naszego Boga. Codziennie musimy szukać Jego dróg. Pytać się, Panie, co mam zrobić w tej, w tamtej sytuacji? Jak postąpić? Czego dzisiaj ode mnie oczekujesz? W jaki sposób dzisiaj mogę Ci służyć? Niestety Izraelici, jak widzimy, ciągle, chociaż tak wiele widzieli, chociaż tak wiele Bóg im objawił, oni ciągle odwracają swój wzrok od Boga. I za każdym razem, gdy tak czynią, spotyka się to z surową karą i Bożym gniewem. Ale kiedy Bóg zsyła na nich te plagi, Bóg też w swej miłości, w swym miłosierdziu nie może patrzeć na ich śmierć. Bóg z jednej strony musi ich ukarać, musi ich dotknąć boleśnie, ale Jego serce pragnie ich ratować. I dlatego widzimy Aarona, najwyższego kapłana z kadzielnicą, biegnącego i stającego między umarłymi a żywymi, aby dokonać przebłagania za lud. Jakiż to obraz większego od Aarona, arcykapłana, tego, któremu bluźnili, którego ukrzyżowali, który po dokonaniu pełnego zadośćuczynienia za grzech żyje zawsze, aby się wstawiać za swoim ludem. Kiedy my potykamy się, kiedy my odwracamy wzrok, kiedy my się gubimy, On, czytamy, nieustannie oręduje za nami przed obliczem Boga. I jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa, który jest sprawiedliwy, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Nie padamy trupem od razu, ale On czeka cierpliwie, wzywa nas do opamiętania się, do naprawienia naszych dróg, do szukania Go z całych serc. Kiedy Izraelici się buntowali i mówili, kimże jest Mojżesz, kimże jest Aaron, a czemu oni, a nie my, wiecie, to jest stary problem ludzkości. Czemu ja, czemu nie ja? Czemu on? Panie, ja chcę po prawicy, ja chcę po lewicy, ja chcę bliżej, ja, czemu on? Czemu nie ja? Co ja, gorszy? Czemu nie ja? A widzimy, że jednak Bóg, chociaż nie ma względu na osobę, wybiera pewnych ludzi do pewnych zadań i mówi, wybieram ciebie, wybieram ciebie, wybieram ciebie i wybieram ciebie. I Bóg ma swój powód, dla którego tych wybiera, a nie innych. Jeśli chcesz, żeby Bóg ciebie wybrał, to bądź tym naczyniem do celów zaszczytnych. To się oczyszczaj z tego wszystkiego, co światowe, z tego, co przyziemne, co zmysłowe. A wtedy będziesz naczyniem do celów zaszczytnych. Ale kwestionowanie tego, że Bóg wybrał tego czy tamtego, a nie mnie, jest wielką głupotą. Kiedy Izraelici to robili, Bóg mówi, dobrze, pokażę wam, kogo wybrałem. Przynieście, każdy z was, utnijcie kawałek kija i przynieście i położymy to przed skrzynią przymierza. I zobaczycie, co się wydarzy. Zobaczycie, kogo wybrałem. Napiszcie swoje imiona swoich plemion, napiszcie imiona swoich przywódców i zobaczymy, co się wydarzy. Pokażę wam, kogo wybrałem. Wiecie, co się wydarzyło tej dziwnej nocy, kiedy te laski, tamte rózgi leżały przed Arką Przymierza. Kiedy przyszli następnego dnia, wszystkie rózgi były tak samo martwe, jak je przynieśli martwe, bez kwiatu, bez owocu, bez liści, poza jedną. Tego, którego Bóg wybrał, tego, którego oni kwestionowali, temu, któremu wyrzucali. Że czemu on? Rózga Aarona wypuściła pąki. Więcej, zakwitła kwiatami. Więcej, wydała migdały. Rózgi pozostałych były martwe i bezowocne. Dlaczego tak było? Dlaczego tak jest? że rózgi niektórych są pełne kwiatu, są pełne owoców, a inni są jak te suche patule. Przychodzą, odklepią swoje pacierze, wrzucą swoje 3 grosze do skrzynki i nic. Lata mijają i nic, już powinni być nauczycielami, a dalej są dziećmi. Dlaczego tak jest? Te rózgi tych, którzy chcieli być przywódcami, którzy chcieli rządzić, którzy chcieli mieć dużo do powiedzenia, były martwe i bezowocne, jak ich wiara, jak ich życie. Symbol zwykłej, naturalnej, ludzkiej siły, której oczywiście można coś zrobić, można czegoś dokonać. Ludzka, naturalna siła i energia może coś zreformować i coś ucywilizować, ale moc Jezusa, żyjąca w sercu człowieka, w życiu człowieka, może zmieniać ludzkie życie, zmieniać ludzkie serca, dawać nowe życie. I o to chodzi. O to chodzi. Tego Bóg szuka i tego pragnie dzisiaj dla każdego. Wiemy, że nie żyjemy w czasie kapłanów i świeckich, nie żyjemy w czasie jakiegoś laikatu i duchownych. To jest kościelna bzdura. Biblia mówi, my wszyscy jesteśmy dzisiaj duchowym kapłaństwem. My wszyscy dzisiaj możemy być Aaronami. I do tego jesteśmy wzywani, żebyśmy poddawali się Bogu, żebyśmy byli użyteczni dla Boga, żebyśmy byli tymi, których On będzie mógł używać, przez których będzie mógł zakładać nowe zbory. Czy my tego chcemy? Czy my tego pragniemy? Czy my się poddajemy Bogu i szukamy użyteczności dla Niego? Czy może siedzimy z założonymi rękami i mówimy, ja bym to zrobił inaczej? A czemu On tego tak nie zrobi? A czemu oni tak to robią? A czemu ja bym to, ja bym to zrobił lepiej? Boże, zachowaj nas. Zachowaj nas od takiej postawy, od takiego myślenia. Lepiej przyłóż rękę do tego, o co Cię prosimy, żebyś pomógł. Jest tyle rzeczy do robienia. Czy zaoferujesz swoją pomoc? Czy powiesz, oto jestem, co mogę zrobić? Gdzie mogę usłużyć? Gdzie mogę się zaangażować? Czy może mówić, nie, jak będę miał najpierw tytuł, najpierw musicie mi dać stanowisko. No, nie, tak nie będę tak, ja chcę, żeby o tym było powiedziane na nabożeństwie, że ja robię to i to. Nie, że tam mi coś powiecie, ja to zrobię i nikt nawet mi nie podziękuje. To ja takie czegoś nie chcę. No. A co Pan Jezus mówi? O, wielka jest zapłata tych, którzy w cichości się modlą, którzy dają jałmużnę, kiedy nikt nie widzi, którzy poszczą i nie chwalą się, że poszczą, nie opowiadają, ile to dni pościli, którzy służą. Wielka jest ich zapłata u Ojca. Tego szukajmy, kochani bracia, siostry. Szukajmy wielkiej zapłaty, szukajmy owocności. A Aaron, tak jak wszyscy ludzie, musiał umrzeć. Przyszedł dzień, że Mojżesz otrzymał polecenie, by zabrać go na górę Hor, zdjąć z niego kapłańskie szaty i włożyć je na jego syna. A Aaron umarł tam, na szczycie góry. O ileż lepszym arcykapłanem jest nasz Pan Jezus. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, śmierć nie pozwalała zwykłym kapłanom służyć nieprzerwalnie. Jezus natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan, święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebiosa. Taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz na zawsze, gdy gdy złożył w ofierze samego siebie. Takiego mamy arcykapłana. Wiecie, że również Mojżesz z powodu swojego nieposłuszeństwa nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Bóg nakazał mu przemówić do skały, aby wydała wodę. A Mojżesz w gniewie uderzył ją kijem, tak jak zrobił to wcześniej, kiedy Bóg powiedział: uderz w skałę. Pamiętacie, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, Bóg nakazał mu uderzyć w skałę i popłynęła woda. Ale tutaj w księdze liczb Bóg mówi: przemów do skały. Jaka różnica? Przemówić, uderzyć. Skoro wtedy zadziałało, teraz znowu zróbmy to samo, co wtedy, też zadziała. No? To jest ludzkie myślenie. Oni to robią, to działa, zróbmy to samo. Też zadziała. Nie, nie, nie. To, że u nich to działa, w Afryce, w Azji, w Kanadzie, nie znaczy, że tu zadziała. To, że gdzieś coś Bóg robi w taki czy inny sposób, nie znaczy, że teraz wszędzie wszyscy mają robić to samo. Więcej, tutaj chodzi o coś daleko większego. Kiedy popatrzycie na oryginał, zobaczycie, że są dwa różne słowa użyte w księdze wyjścia i w księdze liczb, kiedy Bóg mówi o skale. Tam w księdze wyjścia jest mowa o takiej przyziemnej, niskiej skale. Tam Mojżesz miał uderzyć w taką niską skałę. Tutaj natomiast Bóg mówi o wysokiej, wzniosłej skale. I do tej Mojżesz miał przemawiać. To były dwa typy Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy był typem Jego uderzenia za nasze grzechy. Jezus musiał zostać uderzony, aby popłynęła z Niego woda życia ku zbawieniu tych, którzy w Niego wierzą. Ale kiedy Jezus został wywyższony jako skała, my już nie ważymy się Go uderzać. My możemy Go prosić, mówić do Niego, a wtedy On nam da swojej wody życia, da nam swego ducha. Pan Jezus w dniu Wielkiego Święta stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa, wywyższenie Jezusa. Ale gdy dokonało się uwielbienie Jezusa, Duch Święty został wylany. Okrążając, wiem, że już czas mnie goni, jeszcze wytrzymajmy chwilkę, już kończymy, żeby skończyć tą księgę. Okrążając krainę Edomu, lud izraelski doszedł do piaszczystego skrawka ziemi u wylotu Zatoki Akaba. I byli zniechęceni z powodu ciężkiej drogi, którą przeszli. I co robili, jak byli zniechęceni? Narzekali, szemrali przeciwko Bogu. I w tym okręgu do dzisiaj grasują jadowite węże dużych rozmiarów, naznaczone ognisto-czerwonymi plamami i falistymi pasami. I Bóg posłużył się tymi wężami, aby ich czegoś nauczyć. Posłał między nich te ogniste węże, i zaczęli ginąć z powodu ukąszeń. I gdy prosili Mojżesza o wstawiennictwo, otrzymał on od Boga polecenie, aby sporządził węża z mosiądzu i umieścił go na słupie, tak żeby wszyscy mogli go widzieć. I stało się tak, że każdy, kto został ukąszony, ale spojrzał na tego węża, zostawał przy życiu. Nasz Pan, Jezus, twierdzi, że jest to Jego obraz. Jest to obraz zbawienia, które ludzie mieli znaleźć w Nim samym. Jest rzeczą oczywistą, że zbawienna, uzdrowieńcza, ratująca życie moc nie leżała w mosiężnym wężu. Ale gdzie ona leżała? Gdybyśmy nie mieli historii o krzyżu, nadal nie mielibyśmy odpowiedzi na to pytanie. Ale Jezus mówi, gdy ja będę wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, wtedy pociągnę wszystkich do siebie. Wtedy dam życie tym, którzy wierzą we mnie, wywyższonego na krzyżu. Syn Człowieczy, który jest także Synem Boga, zawisł na krzyżu za nas. Trucizna grzechu powoduje śmierć w obecnym doświadczeniu każdego człowieka. I boskim środkiem zaradczym w tamtym czasie był wąż z mosiądzu podniesiony w górę. To, co spowodowało ich nieszczęście, podniesione na górze, przynosiło im ratunek. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 21 wierszu, mówi, że Bóg uczynił Jezusa grzechem. To, co było powodem naszej śmierci. Bóg uczynił Jezusa grzechem, chociaż On nie znał grzechu. Uczynił Go grzechem dla nas, abyśmy my w Nim, w Jezusie, stali się Bożą sprawiedliwością. Życie przez wywyższenie Jezusa, który stał się grzechem. Jakże dziwne są Boże drogi zbawienia i ratunku. Ugryzieni Izraelici nie byli jedynie uzdrowieni przez spojrzenie na węża. Oni otrzymywali życie. Ugryzieni byli już właściwie martwi. Śmierć już w nich działała. A każdy, kto spojrzał na tego miedzianego węża, żył. Gdy Nikodem zastanawiał się nad tymi słowami Jezusa, musicie się na nowo narodzić. Zastanawiał się i pytał, jak to może nastąpić? Wtedy Jezus powiedział, tak jak Mojżesz podniósł węża na pustyni, taki Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kończymy nasze rozważania Księgi Liczb wzmianką o dziwnym proroku, który pojawia się na ostatnich kartach tej księgi. Dziwny to prorok, jego historia jest godna rozważenia i potrzebowałbym kolejną godzinę, żeby jego historię rozważyć. Ale tylko kilka drobnych uwag. Na odwrocie egipskiego papirusu, znajdującego się obecnie w Muzeum Brytyjskim, znajduje się zapis pewnej depeszy wysłanej w 3 roku panowania Menefty przez rząd egipski do króla Tyru. Królewskie poselstwo zostało powierzone opiece Baal, i tu brakuje literek, syna Zypora. O nim właśnie czytamy w 22 rozdziale tej księgi. Syn Zypora, który wzywa Balaama albo Bilaama w Nowym Testamencie. Ten stary papirus jest świadkiem prawdziwości zapisu, który my mamy w Księdze Liczb. Prorok Balaam czy Bilaam został wezwany, aby przeklinać Boży lud. Ale choćby nie wiadomo jak próbował, choćby nie wiadomo jakie wielkie pieniądze mu oferowano za to przekleństwo, nie był w stanie tego zrobić. Mógł tylko błogosławić, a słowa jego błogosławieństwa składają się na proroctwo, które w niezwykły sposób opisuje Izraelitów. Mówi, lud ten będzie mieszkał sam, i nie będzie się zaliczał do innych narodów. Ale więcej, Balaam oglądał też przyszłość i mówi: ujrzę go, lecz nie teraz. Zobaczę go, lecz nie w pobliżu. Gwiazda wyjdzie z Jakuba, a berło wyjdzie z Izraela. Z Jakuba wyjdzie ten, który będzie panował. W Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale czytamy o mędrcach ze wschodu, którzy szukają nowonarodzonego króla Izraela. Gdzie jest ten, który się narodził jako król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdzie jest ten król? My zobaczyliśmy jego gwiazdę. Gwiazda i berło zostały przepowiedziane około 1500 lat, zanim to się wydarzyło. A mędrcy zobaczyli gwiazdę świecącą w całym swoim blasku ponad wszystkie inne gwiazdy w jasności i poszli za tą gwiazdą do nisko położonego Betlejem, gdzie leżało dzieciątko w żłobie. Oczywiście jak oni doszli, już to już był chłopiec. W Księdze Objawienia w 22 rozdziale i 16 wierszu czytamy słowa Jezusa, który mówi: ja jestem korzeniem i rodem Dawida. Jestem jasną gwiazdą poranną. Kochani, na tym zakończymy. Powstańmy i wysłuchajmy słów błogosławieństwa, jakie Bóg dał Mojżeszowi, Aaronowi, kapłanom, by błogosławili synów Izraela. Bóg nawet powiedział swojemu ludowi, jak się mają modlić. Powstańmy, kochani. Jak mają błogosławić Boży lud? Widzicie, nawet to, jak siebie błogosławimy, jak się o siebie modlimy, Bóg nie pozostawił naszej twórczości. Ale w wielu miejscach mówi nam, o co się mamy modlić, o co mamy prosić, jak mamy się modlić. Bracia i siostry, korzystajmy z tych biblijnych modlitw. Módlmy się zgodnie z Bożym Słowem. Bóg powiedział do swojego kapłana, tak będziesz błogosławił synów Izraela. Niech Jahwe rozjaśni nad tobą swoją twarz. Pomyślmy o tym. Boża twarz rozjaśniona, rozświetlona nad Jego ludem. Bóg, który patrzy z miłością i przychylnością na każde swoje dziecko. Niech Jahwe rozjaśni nad sobą, nad tobą swoją twarz i niech ci będzie łaskawy. Niechaj da ci łaskę, której potrzebujesz. Gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek się zmagasz, niech Jahwe zwróci ku tobie swoją twarz i niech da ci pokój. Szalom. Piękne słowo. Pokój serca. Wolność od trosk, lęku, obaw, niepewności. Szalom. Boży pokój dla Bożego ludu. Płynący z Bożej łaskawości zwróconej do nas. Panie, jakże ci jesteśmy wdzięczni za Twoje słowo, które jest jakże bogate, to dzisiaj tutaj robimy w tak wielkim tempie. Próbujemy objąć cudowność tego przekazu, tych wielu myśli, tych historii, tych wydarzeń, ostrzeżeń, napomnień, ale też objawu Twojej wielkiej miłości, Twojej wielkiej łaski, Twojej niezwykłej cierpliwości, Twojej wspaniałości. Boże nasz, modlimy się, by te słowa mieszkały w nas i przemieniały nas, byśmy żyli coraz bardziej owocnym, obfitym życiem. By nikt z nas nie poszedł za przykładem nieposłuszeństwa tych, którzy zginęli na pustyni. By nikt z nas nie był jak te martwe laski, martwe rózgi przywódców Izraela, pożądających stanowisk władzy. Panie, obyśmy obfitowali, obyśmy byli w miejscach, w których Ty chcesz nas widzieć i w których chcesz nas używać, w których chcesz w nas i przez nas objawiać swą wielką chwałę i moc. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, za to wielkie przymierze, którym związałeś nas ze sobą, za życie i za Ducha Świętego, za łaskę, która płynie świeża i nowa. Chwała Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Choćbym nawet szedł doliną cienia, śmierci, zła się nie przestraszę. Gdzież Ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zostawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstawią mnie na krok. Przez resztę dnia mego zamieszkam w domu Pana na długo. Amen. Amen. Tak, Panie, jesteś źródłem pociechy. Ty, Panie, dajesz pokarm, który nie przemija. Chleb, który nie przemija. Chleb, który jest darem od Ciebie. Dzięki Ci, Panie, za tą łaskę, za ten chleb, który możemy łamać, który przypomina nam o Twojej ofierze, Panie, którą Ty, Panie, za nas złożyłeś i dałeś ją nam, abyśmy jedli, pamiętając o Tobie, o Twojej ofierze, którą za nas uczyniłeś. Dlatego bądź wywyższony, Panie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Thank you. dziś wzwyż, cześć i chwała i moc. Barankowi, że śmierci pokonał już moc. Alleluja, Zbawicielu, niech Twą cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Pan, błogosław nam dziś. Bracia i siostry, będziemy przystępować do wieczerzy. Zachęcam wszystkim, żebyśmy wspólnie pomodlili się o to, aby Bóg w swojej łaskawości pobłogosławił nam ten czas, kiedy będziemy spożywać tą wieczerzę, aby przede wszystkim pobłogosławił nasze serca, żeby przez swojego Ducha Świętego objawiał nam, co jeszcze mamy do uregulowania przed Bogiem. Uważam, że każdy z nas ma jeszcze wiele do, nazwijmy to, udowodnienia przed Bogiem, że no jeszcze nie jest wszystko tak, jak do końca powinno być, bo jeśli by tak było, to znaczy, że jesteśmy już jak Bóg. Dlatego Bóg swojej łaskawości przez Ducha Świętego każdemu objawia i jakie są jeszcze rzeczy ukryte, mniej lub bardziej, może niektórym już objawione, a dla niektórych jeszcze w drodze do objawienia, żeby Bóg nam to objawiał i żebyśmy z tego naprawdę czerpali, gdyż powołaniem naszym jest to, abyśmy uświęcali się, abyśmy się oczyszczali, tak jak jest napisane w objawieniu Jana w ostatnim rozdziale, że ci, którzy są czyści, aby nadal się oczyszczali, aby jeszcze dalej szli tą drogą, która jest drogą zwycięstwa. Dlatego wszystkich do tego zachęcam, żeby Bóg nam to objawiał i żeby, tak jak powiedziałem, jak tutaj brat Robert się modlił też już na wstępie, żeby nam Bóg pobłogosławił ten nasz wspólny czas spożywania tej wieczerzy. Panie Boże, dałeś nam Twoje słowo, Twoje cudowne słowo, słowo, które może zachować nas od tego złego świata, Boże, od tego, z czego nas wyrwałeś, Boże, darując nam swojego Ducha Świętego, darując nam swoje uświęcenie przez tegoż Ducha, wprowadzając nas we wszelką prawdę. Za to Ci dziękujemy, za to też błogosławimy Cię i wywyższamy, gdyż jesteśmy świadomi, wyznajemy to, że bez Twojego miłosierdzia, bez Twojej mocy, bez Twojego objawienia w Duchu Świętym, którego udzielasz bez miary, nie bylibyśmy w stanie rozróżnić, co jest dobre, co jest złe w życiu naszym, w życiu każdego z nas, ale także w sytuacjach, z którymi spotykamy się na każdy czas, Boże, w trakcie naszego pielgrzymowania. Dlatego jest to dla nas wielkim zabezpieczeniem i jest to dla nas również wielkim przywilejem, że możemy poznawać to, Panie, i oczyszczać się, Boże, abyśmy trwali w tej drodze, w tej pielgrzymce, abyśmy mogli dokonać biegu, bo Ty dla nas przygotowałeś to, co jest naszym największym pożądaniem, to jest Królestwo Boże, tam, gdzie już nas przeniosłeś, ale chcesz, abyśmy nadal kroczyli tą drogą wiary jeszcze tutaj na tej ziemi, Boże. Dziękuję Ci za te wspaniałe Twoje obietnice, za to, że nam objawiasz to, do czego jesteśmy powołani, Panie. I wierzymy, że również ten dzień służy ku temu. Wierzymy, że również ta społeczność służy ku temu. Wierzymy, że na pewno też może ku temu służyć to, że będziemy mogli spożywać tą wieczerzę. Dlatego dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, za to, że zmarł na krzyżu, za to, że złamał swoje ciało, Boże, tam na Golgocie. I my również możemy łamać ten chleb i wspólnie go spożywać. I że będziemy mogli również spożywać z tego kielicha, Panie, tak jak Ty, Panie Jezu, przelewałeś swoją krew na krzyżu, Boże. Jesteś Bogiem błogosławionym, wspaniałym, cudownym. Jesteś jedynym, który może nas przeprowadzić przez koleje tego losu, Boże, tutaj na tym świecie. Dlatego nasze życie na co dzień powinniśmy oddawać w Twoje ręce, co też mam nadzieję czynimy, Panie. A jeśli nie, to przypominaj nam to, abyśmy oddawali nasze życie w Twoje ręce w każdy czas, Boże. bo potrzebujemy tego bardziej, abyśmy mogli, Panie, znać Twoją wolę, Boże. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i chwałę, Boże, z ufności, że będziesz nas wspomagał jeszcze przez resztę tego dnia, ale także przez resztę tego naszego pielgrzymowania na tej ziemi, Boże. Bo cudowne są Twoje obietnice i cudowny jesteś Ty, Panie, i to, co dla nas przygotowałeś tam w niebie. To, czego ucho nie widziało, to, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, to Ty przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. Dzięki Ci za Twoje słowo cudowne. Amen. Amen. Bracia, siostry, wszyscy, którzy przyjęli chrzest upamiętania i którzy żyją zgodnie z Bożą wolą, którzy się uświęcają, którzy wyznają swoje przewinienia, ci, nad którymi pracuje Duch Święty i chcą, aby pracował, zaproszeni są do tej naszej wspólnej uczty, do łamania chleba, do spożywania go, a także do picia z tego kielicha. Bardzo prosimy. Nasi ojcowie mieli mandę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życia. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze ten chleb. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Lecz Bóg powiedział wam, że choć mnie zobaczyliście, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, kto do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. Taka bowiem jest wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu, powodem były Jego słowa: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to Jezus, Syn Józefa, mówili, którego Ojca i Matkę znamy. Jak on może teraz twierdzić: zstąpiłem z nieba? Jezus im odpowiedział: przestańcie szemrać między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. Nie oznacza to, że Ojca zobaczył ktoś jeszcze poza tym, który jest od Boga, bo tylko On widział Ojca. Wręcz mi zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedni na pustyni manną i poumierali. Ten chleb zstępuje z nieba, aby nikt, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa z tego chleba, będzie żył na wieki. A chlebem, który ja dam, zreszcie świata to ciało. Amen. Amen. Amen. Jest Magda? Jeszcze Magda jest? Czy Magda poszła gdzieś? Jesteś, Madzia? Chodź, pomodlimy się o Ciebie jeszcze, Madziu, zanim wyjedziesz. Jest z nami dzisiaj Magda, która wraca do Wielkiej Brytanii w tym tygodniu. Przyleciała w sumie chyba 6 tygodni byłaś, tak, Madziu? Przyjechała do mamy, która, jak wiecie, jest chora na nowotwór i modliliśmy się o nią i chcemy dalej się modlić. O Boży cud, Boże zbawienie i jeśli taka wola Boża, Boże uzdrowienie. Także chcielibyśmy zawołać jeszcze o Magdę, o ich tam życie też w Wielkiej Brytanii, społeczność i też o jej mamę. Zawołajmy razem, kochani. Boże nasz, chcemy modlić się jeszcze do Ciebie, przyjść i złożyć w Twoje ręce Magdę, jej mamę, Radka, Panie, tę społeczność Wielkiej Brytanii, braci i sióstr. Ty wszystko to widzisz, Boże, wiesz, czego potrzeba, co, jak, w której z tych sytuacji uczynić. Chcemy złożyć to wszystko w Twoje ręce. Modlimy się o mamę Magdy, żebyś mówił do jej serca, Panie, żeby to ziarno Ewangelii, które zostało zasiane, wzrastało ku jej zbawieniu, ku jej wierze. Wbrew temu, co mówią lekarze, wbrew temu, co widzą nasze oczy, Panie, Ty jesteś Bogiem cudów, Bogiem zbawienia i modlimy się o Twój cud w życiu mamy Magdy, o jej zbawienie, o jej uzdrowienie, o Twoje dzieło, ku Twojej chwale. Modlimy się, Panie, uwielbij się w jej życiu. Działaj też w sercu taty Magdy. Prosimy, Boże, o Twoje działanie w członkach dalszej rodziny. Prosimy, zmiłuj się, Panie. Błogosław Magdę, Radka. Prosimy, bądź z nimi. Błogosław też tą podróż Magdy do domu, żeby mogła bezpiecznie wrócić. Prosimy, Twoje błogosławieństwo, Twoją łaskę, Twoją obecność, Twój cudowny pokój. Amen. Kochany Ojcze, chcemy Ci też dziękować za to nasze tutaj zgromadzenie i za tą możliwość bycia razem przed Twoim obliczem. Prosimy, byś dopomógł nam zachować to, czym nas tu błogosławisz. Każdej niedzieli, każdej środy, kiedykolwiek możemy się tu spotkać. Boże, Ty zawsze masz dla nas obficie zastawiony stół. Obyśmy zachowywali to, czym nas błogosławisz, oby to owocowało w naszym myśleniu i w naszym postępowaniu. Oby nasze życie chwaliło Ciebie i było jasnym światłem, jasnym świadectwem Twojej łaski i Twojej mocy w nas. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Rozmawiałem w tym tygodniu z Pawłem z Kościerzyny. Jak wiecie, oni już od jakiegoś pół roku, może dłużej nawet, samodzielnie tam w Kościerzynie funkcjonują. Ja tam u nich raz byłem, w międzyczasie usłużyć, porozmawiać, pobyć z nimi. I za jakiś czas znowu tam się do nich wybiorę. Ale oni też chcieli tutaj przyjechać jakąś tam grupką, mówił, 10 osób do nas. Gdzieś na początku lipca, jeszcze dokładnie nie wiadomo, tam jeszcze ustalimy termin, kiedy by przyjechali. I pomyślałem, że jeżeli nie zmienią się obecne ograniczenia związane z COVID-em, to byśmy zrobili wtedy, jak oni przyjadą, taką agapę zborową, nie? Już pewnie wszyscy stęsknieni za agapami. Tutaj czasami coś robiliśmy w jakimś małym gronie ze względu na te ograniczenia, które mamy dla osób, które przyjeżdżają, ale no, chcielibyśmy też dla całego zboru taką agapę znowu zrobić. Więc jak już będę wiedział dokładnie kiedy oni chcieliby przyjechać, to wam wcześniej ogłoszę i mówię, jeżeli się tutaj nic nie zmieni w tych ograniczeniach, no to byśmy coś takiego zrobili. Może pogoda dopisze, to wystawimy coś na podwórko. Zobaczymy. Także to tyle moich ogłoszeń. Oczywiście przekazuję serdeczne pozdrowienia od Pawła. Może ktoś jeszcze ma jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Chciałbym z tego miejsca podziękować Bogu za możliwość tutaj naszych działań remontowo, jakiś tam. W każdym razie prace się posuwają powoli. Powtórzę się, nie chcę być samolubny i dla siebie brać tylko tego, co tutaj jest moją radością i przywilejem, że mogę tutaj uczestniczyć w tych pracach, także wszyscy są zaproszeni, to nie jest tylko dla wybrańców. Każde ręce się przydadzą do pracy i jeszcze są dość spore plany. Chcemy zaadoptować to podwórko tam, zrobić być może, uda się plac zabaw dla dzieci. Furtkę chcemy zrobić. No jest tutaj prac dużo i zawsze są jeszcze prace porządkowe, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że jest zaproszony, to teraz to mówię bardzo wyraźnie. Zapraszamy w każdą sobotę od godziny 11:00. Tutaj prace się odbywają tak długo, jak będzie taka potrzeba. No ciągle jeszcze ta potrzeba jest. Dziękuję. Asia Maciejewska też pozdrawia serdecznie i też prosi cały czas o modlitwę. Jest w izolatce z powodu sepsy, którą złapała tam w szpitalu. Także też pamiętajmy o niej w modlitwie. Jakieś może jeszcze inne macie informacje, pozdrowienia? Od Basi Krupy, dziękujemy. Ze zboru w Grodzisku, tutaj jest Maciek, od którego przeważnie co niedzielę pozdrawiam z swoją ukochaną małżonką Moniką. Także dzisiaj mogą nas pozdrowić osobiście i my ich możemy pozdrowić i uściskać. Są bardzo mili w uściskaniu. Ktoś jeszcze może ma jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Jeśli nie, to zostańcie z Bogiem. Bóg nam dał dzisiaj piękną pogodę na spacery i korzystanie z tego świeżego powietrza, więc odpoczywajmy z Bogiem i niechaj nas w swej łasce prowadzi, strzeże i używa dla swej chwały każdego dnia. Amen.